احکام کہلائیں گے آخرت میں، یاد رکھیں۔ سترہواں فائدہ اور آخری فائدہ جو آج رکھوں گا اس کی فضیلت کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا وزن بڑا بھاری ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی بھی پریشان ہو گئے جب اس کی فضیلت سنی۔ آئی حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا سارے ہی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں نبی ہوں، میں کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ الگ ملنا چاہیے، تو ایک مرتبہ اللہ سے کوشچن کیا، سوال کیا اور کہا، اے پروردگار، اے دنیا کائنات کو چلانے والے، آپ مجھے کوئی ایسے کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ ان کو کیا لگا، وہ نبی ہے، کچھ ہٹ کر پڑھنا چاہیے نبی نے، کچھ ہٹ کر عبادت ہونی چاہیے، تو کہا، اللہ کچھ ایسا کلمہ بتاؤ کہ جو کلمے کو میں پڑھوں تو اسپیشل آپ کی عبادت ہوں، آپ کو یاد کروں، اور اس کے ساتھ دعا مانگا کروں آپ سے، میں اس کلمے کے ساتھ، ٹھیک، مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو، اگر تم کو میرا ذکر کرنا ہے، سب سے افضل ذکر کرنا اور اس کلمے کے ذریعے دعا مانگنا ہے، تو کون سا کلمہ ہے مانگنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا، یہ کلمہ ہے، وسیلہ ہی ہے۔ تو کہا، دعا مانگنا ہے تو اس کلمے کے ذریعے مانگ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا، یہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں نا، میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں نا، کچھ سبھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، سبھی کہہ رہے ہیں، میری پوری قوم کہہ رہی ہے، آنے والے لوگ کہیں گے، پچھلے لوگوں نے کہا، میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں کچھ آپ سے، میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں نا، کلیم ہوں، تو اسپیشل کچھ دیجئے مجھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی کلمہ پڑھا کر ہے موسیٰ، یہی کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کوئی مخصوص چیز بتائیے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فطرت ضد کرتے تھے اللہ سے، تو کہا، نہیں، کچھ اسپیشل مجھے چاہیے، اور یہ تو آپ سب بندے پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، مجھے اسپیشل چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، مجھے کچھ مخصوص چیز بتائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اس کلمے کو معمولی سمجھتے ہو؟ معمولی سمجھتے ہو؟ اگر اس کلمے کا وزن ترازو میں کیا جائے اور ایک پڑلے میں ساری زمین اور ساری آسمان، مطلب سات زمین اور سات آسمان، مطلب 14 چیزیں رکھ دی جائے، اور دوسرے پڑلے میں صرف لا الہ الا اللہ، جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، مجھ سے کچھ ایکسٹرا مانگ رہے ہو، اگر اس کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور ساتوں زمین اور آسمان ہلکے ثابت ہوں گے۔ اور ساتوں زمین اور آسمان کا وزن کیا ہو سکتا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ان امیجنیبل اماؤنٹ آف ویٹ ہے وہ، اس وزن کا اندازہ نہیں، ہماری دنیا کے وزن کتنا ہوں گا، ہماری صرف ملکی وے گیلیکسی میں ہمارے سورج اور ہماری جو آس پاس جو کائنات میں پلانیٹ جس کہتے ہیں ان کا وزن کتنا ہوگا، اور ہماری ملکی وے گیلیکسی جس کے اندر دودیا گیلیکسی میں 100 ٹریلین سٹار ہے، بہت بڑی گنتی ہوتی ہے، 100 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے، 100 ٹریلین سٹار ہے، اور ایک ایک تارہ سورج سے بھی کہیں کہیں گنا 10 10 20 20 30 30 40 40، بلکہ سورج کے مقابلے میں 13,000 13,000 بلین ٹائمز اس کا ویٹ زیادہ ہے، مطلب وہ حساب بہت بڑا ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے آسانی سے، ہمارے کیلکولیٹر بھی نہیں کرتے، 12 ڈیجٹ سے آگے چل جاتا ہے یہ، ایک ایک اتنا وزنی ہے، یہ صرف ہماری ہے، اور ہماری کائنات جو پہلے آسمان سے پہلے تمام چیزیں، اس کے اندر 300 کھرب ایسی کائناتیں چل رہی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کتنی ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ سب پہلے آسمان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی پہلا آسمان باقی ہے، دوسرا، تیسرا، تو 7 آسمان اور 7 زمین گویا 14 چیزیں ایک پلڑے میں ہیں ڈال دی جائے، اور صرف ایک پڑھنے میں لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے تو موسیٰ یہ پڑھنا بھاری پڑ جانے والا ہے۔ یہ اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی۔ تو کیا یہ فضیلت صرف پڑھنے سے ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، پڑھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ساری زندگی توحید پر گزار کے اسی پر مرنے پہ ملتی ہے فضیلت۔ یہ کلمہ بہت بھاری کلمہ جو ہمیں مل چکا ہے، یاد رکھیے، اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے ایک اور واقعہ سنیں، بڑا پیارا واقعہ ہے اور مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا ایک شخص، جو شخص ہوں گا اس شخص کو سب کے سامنے لایا جائیں گا، ایک شخص اس امت سے، امت محمدی سے لایا جائیں گا، سب کے سامنے لایا جائیں گا، اس کے اعمال کے 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹرز فل ہو چکے ہوں گے، اور 99 کے 99 رجسٹرز گناہوں سے فل ہوں گے، اس کے اتنا گنہ گا۔ میری امت کا ایک شخص لایا جائے گا جس کے 99 دفتر ہوں گے، حساب کتاب کے رجسٹرز ہوں گے، ہر دفتر کو جب اس کے سامنے کھولا جائے گا تو ایک دفتر زمین سے لے کر آسمان تک کھل جائے گا، جہاں تک نظر جائیں گے اس کا دفتر کھلا ہے، کھلا ہے، کھلا ہے، کھلا ہے، کھلا ہے، اتنا بڑا دفتر، مطلب ایک اس کا رجسٹر جس میں اس کے نام اعمال فرشتوں نے لکھے ہیں، ایک دفتر جب کھولا جائے گا تو زمین اور آسمان کے اتنا، جہاں تک نظریں جائیں گی وہ دفتر کھلا ہوگا، اور اس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو 99 رجسٹر بھرے ہوں گے اس کے صرف گناہ سے. 99 دفتر حدیث میں الفاظ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گا اور اسے کہیں گا, کیا تو ان دفتروں میں سے کسی دفتر اور کسی فرشتے کی لکھی ہوئی چیز کا انکار کرتا ہے, ڈینائل کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا؟ اللہ نہیں, میں ایک چیز کا بھی تجھ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ گناہ میں نے نہیں کیا, مطلب میں نے سب کیا یہ گناہ. 99 رجسٹرز گناہوں سے فل ہے, ایک دفتر زمین سے آسمان کے بیچ میں کھلا ہے, سارے گناہوں سے بھرے. اللہ پوچھیں گا بندے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے نا, میرے فرشتوں نے کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ان دفتروں میں سے, چیک کر. وہ کہیں گا اللہ ایک بات بھی تیری فرشتوں نے غلط نہیں لکھی, سب کیا میں نے, واقعی میں اتنا گناہ گار تھا. ان کا اقرار کر لیں گا, وہ کہیں گا دفتر کا انکار کرتا ہے وہ لکھنے والے نگران فرشتوں سے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے, تو وہ شخص کہیں گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گا اے اللہ تیرے فرشتوں سے کوئی خطا اور غلطی نہیں ہوئی میرے پروردگار. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کیا تجھے کوئی عذر ہے, کیا تو کوئی پیش کر سکتا ہے ایک عذر کہ نہیں ایسا نہیں اللہ ایسا تھا تو ایسا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کوئی عذر نہیں, میں نے گناہ کیے ہے, میں کیا بولوں اب تجھے عذر, نہ میرے پاس کوئی عذر ہے نہ تیرے فرشتوں نے کوئی مسٹیک کی رائٹنگ میں, سب صحیح ہے جو انہوں نے لکھا ہے, میں تھا اتنا گناہ گار, 99 دفتر میرے گناہوں سے جو بھرے واقعی میں نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی لیکن باقی ہے, چونکہ آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, تیری ایک نیکی ہے جو میرے پاس پڑی ہے وہ بھی دیتا ہوں تجھے. 99 دفتر تو دیکھ ہی رہا ہے, ایک نیکی اسی دیے جائیں گے جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتا ہے بطاقہ. بطاقہ ویسے جو لوگ گلف جاتے ہیں ایک آئی ڈی کو بولتے ہیں, بطاقہ کہتے ہیں چھوٹے سے کور جس پہ کچھ لکھ کے دیا جاتا ہے جا کے بتا دو میرا نام, بطاقہ, تو اس کو حدیث بطاقہ بھی بولتے ہیں. تو اس کو ایک چھوٹا سا آئی کارڈ اللہ جیسا چھوٹا سا دیں گے, چٹھی دیں گے, کہیں گا ایک ہی نیکی ہے تیری ملتی ہے, چونکہ آج ظلم تو نہیں ہوں گا, 99 دفتر کھلے ہیں گناہ کے, نیکی بھی تیری لیکن ہے ایک. تو وہ ایک چھوٹا سا کور جو بند ہوں گا لفافہ, ایک چھوٹی چٹھی ہوں گی اس کو دی جائیں گی, تیرا ایک نیکی باقی تھی, یہ ایک نیکی تو لے لے, ٹھیک ہے, اور ہاں تیری ایک نیکی جو میرے پاس ہے تو اس نیکی کو لے لے, اور قیامت کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, جو تیرے گناہ ہیں اس کی سزا دی جائیں گی, جو تیری نیکیاں وہ بھی تجھے دی جائیں گی نا, ایسا نہیں کہ اتنے گناہ ہیں تو تیری ایک نیکی نہیں, لے تیری نیکی دی جائیں گی. اور اس کے بعد وہ نیکی کو لیں گا, پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں جو ہے وہ جو پرچہ ہوں گا, جب وہ پرچے کو وہ انسان کھولے گا اس پرچے میں لکھا ہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہ لکھا ہوا ہوں گا. اس نے زندگی میں ایک بار گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. بندے اور رسول, اور بندہ انسان ہوتا ہے, یاد رکھیں عبد کہتے ہیں انسان کو, بندے اور رسول ہے, ایک انسان ہے اور اس کے رسول ہیں, یہ اس میں لکھا ہوا ہوں گا, لکھا ہوں گا. پھر اللہ عز و جل جو ہے فرمائیں گا جس جگہ تیری نیکی تولی جاتی ہے اس جگہ تو حاضر ہونا, وہاں میں تجھ سے بات کروں گا. پھر وہ بندہ اسے ایک بطاقے کو لے کے, 99 رجسٹر تو اٹھانے لائق اس کی طاقت نہیں تھی, ایک چھوٹا سا کارڈ لیں گا بطاقہ جس پہ یہ لکھا ہوں گا, وہ جائیں گا اللہ رب العزت کے سامنے. جب اللہ اس کو بلائیں گا کہ مقام پہ, مطلب پہلے بات چیت ہوں گی, حساب شاید کسی اور جگہ اور ہوں گا جہاں نام عمل تولے جائیں گے, فرسٹ بات چیت ہوں گی پھر نام عمل تولے جائیں گے, تو اللہ کہیں گا وہاں ملنا مجھ سے, وہاں میں تیرے اس بطاقے اس جو چھوٹی نیکی کو دیکھا جائے گا کیا اس سے ہوتا ہے. اور وہ انسان پریشان ہوں گا کہ ایک نیکی, 99 دفتر میرے فل تھے گناہوں سے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں گا کہ وہاں آ کر مجھ سے ملنا, حاضر ہونا. وہ شخص کہیں گا اے اللہ یہ پرچہ 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا ثابت ہوں گا, اب کیوں مجھے بلا کے وہاں رسوا کر رہے ہیں, ڈال دیجیے ہی جہنم میں اٹھا کے, وہاں ہوں اتنا سا ایک بطاقہ ایک چھوٹا سا لے کر کوپن لے کر آ رہا ہوں, اور وہاں کیا ثابت ہوں گا 99 رجسٹروں کے مقابلے میں, ایک نیکی کیا میری ثابت ہوں گی, کیوں آپ ذلیل کرنے وہاں بلا رہے ہیں, یہیں مجھے جہنم میں ڈال دیجیے. تو اللہ کہیں گا نہیں, آج کے دن ظلم نہیں ہوتا ہے, جب تولے جائیں گے بولے تو تولے جائیں گے, ظلم نہیں ہونے والا, تو تم وہاں آ جانا, اور وہ جو ہے آج تیرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, جتنا کیا اتنا تو دینا ہی پڑے گا, لہٰذا تیرا وہ بطاقہ تولا جائیں گا اور دیکھا جائے گا اس کے معاملے. اور پھر وہ چھوٹی سی چٹھی جو اس کے پاس ہوں گی وہ لے کر جائیں گا, جس میں کل میں طیبہ پڑھاؤں گا زندگی میں سچے خالص دل سے ایک باری سے, وہ لکھی بھی ہوں گی اس پہ لے کے آئیں گے, اور چنانچہ کل میں طیبہ والا جو ہے ترازو لگایا جائیں گا, اور ایک پڑھنے میں کل میں طیبہ رکھ دیا جائیں گا, اور دوسرے پڑھنے میں اس کے سارے 99 دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے چنانچہ جو ہے وہ تولا جائیں گا اور اس دن کمی نہیں ہوں گی. تو کل میں طیبہ والا پڑھلا اس کا بھاری پڑ جائے گا 99 دفتروں گناہوں کے مقابلے میں, چونکہ اس نے ایک بار سچی گواہی دی تھی اللہ کے بارے میں, تو 99 اس کے دفتر جو گناہوں کے تھے ہلکے پڑ جائیں گے, اور ایک کلمہ اس کا پلڑا بھاری رکھا جو ہے بھاری پڑ جائے گا, پرچے کے ایک جو ہے پلڑے میں رکھا جائیں گا, اور نام اعمال کے 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھے تولے جائیں گے. तो दफ्तर वाला पलड़ा जो छोटा है वो हल्का पड़ जाएगा और 99 दफ्तर उठ जाएंगे और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा झुक जाएगा, भारी होगा। अल्लाह ताला के नाम के मुकाबले में कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती, अल्लाह फरमाएगा। तूने अल्लाह का नाम लिया था, सच्चा नाम लिया था, एक बार ही सही, आज कोई चीज़ इसके मुकाबले में भारी नहीं पड़ने वाली तुझ पर, लिहाजा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत देख रहे हैं। यकीन इस हदीस को कभी भी इस माने मत लीजिए, इस माने में हरगिज़ मत लीजिए कि यह हदीस दावत दे रही है गुनाह करने पर। उसने गुनाह किए थे, उसने गुनाह किए थे, उसने ख़ताएँ की थी, लेकिन उसके अपने रब से माफ़ी थी और उसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से बोला गया बाकी था। मैं और आप नहीं जानते वाकई में, और गुनाह याद रखिए जो हो जाते हैं एक अलग चीज़ है, गुनाह करना जानबूझ के ये अल्लाह के ख़िलाफ़ ज़िद है, याद रखिए, ये सरकशी कहते हैं। मालूम है इसके अजाब ना है कि आऊँगा देखा जाएगा करेंगे, नहीं, उसने किए, वो नादिम था, उसने तौबा की होंगी, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली थी और इस एक कलमे के मुकाबले में उसको माफ़ कर दिया। समझिए इस बात को, और ना बोलेंगे ये तो दावत है गुनाहों की, ना ये दावत नहीं है गुनाहों की, दावत नहीं है हदीस गुनाह, ये हदीस बता रही है उसने सब कुछ जानने के बाद भी गुनाह किए लेकिन अपने रब सच्ची माफ़ी मांगी और नेकी कुछ थी तो वो उसका अकीदा था जो बिल्कुल सही था, जो छोटा सा एक चिट्ठी में था लेकिन वो छोटी चिट्ठी भारी है कि तो उस पर अल्लाह का नाम था और बाकी गुनाह हल्के पड़ जाएंगे चूँकि उसने तौबा भी की होंगी। इस बात को समझिए, वरना इस माने को जो है भद्दे अंदाज में हदीसों को मत लिया कीजिए कि गुनाह माफ़ हो जाएंगे, नहीं, और गुनाहों को जानबूझ के करना सरकशी याद रखिए तो अल्लाह तब तो नहीं माफ़, जो सरकशी मालूम होने के बाद भी कर रहा है, मतलब रूल बनाए बनाने के बाद तोड़ने को आप बोल रहे हैं फाइन भर दूंगा, नहीं, ये नहीं होता इस्लाम में। बहरहाल तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा तो कलबे तैयबा में, चूँकि अल्लाह की वहदानियत है, उसकी तौहीद है, उसका एक होना है, उसका नाम है अल्लाह जो सबसे उसको प्यारा नाम है, उसी नाम से उसने अपने आप को पुकारा कई बार, तो बहरहाल वो है, इस वजह से पलड़ा भारी हो जाएगा। तो कलमा तौहीद सिर्फ कलाम नहीं, एक जुमला नहीं है, कलमा तौहीद एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, याद रखिए, जिसने इस पर ज़िंदगी गुजारी सच्चे दिल से इसको पढ़कर वो कामयाब रहा, और जिसने ज़िंदगी गुजारी इसको छोड़कर, इसके मानों को छोड़कर, इसके तकाज़ों को पूरा ना करके, वो कामयाबी के बारे में सोचे भी ना, याद रखिए, सोचे भी ना कामयाबी के बारे में। तो बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है कि हम कलमे तौहीद का सच्चे दिल से इकरार करें, जो उसका हक़ है उसको अदा करें, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है और आप समझते हैं दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएंगे तो आप ज़रूर हमारा ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। आप अपना ताउन हमारे बैंक अकाउंट या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए हम तक भेज सकते हैं, और एक बात, हाँ, कोई रकम छोटी नहीं होती, तो आप ज़रूर इसमें इस्लामिक रिसर्च सेंटर का ख्याल रखें और बिलख़ुसूस आने वाले रमज़ान में आप अपना ताउन हम तक भेजें। अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।